محمد حسنین ہیکل سابق ایڈیٹر الاحرام نے لکھا ہے کہ جمال عبد الناصر جب پہلی بار روس گئے تو 29 اپریل 1958 عیسوی کی ایک ملاقات میں اس وقت کے روسی وزیر اعظم نکیتا خرشچوف نے نماز سے بڑی دلچسپی ظاہر کی۔ خرشچوف کو مسلمانوں کے نماز پڑھنے کا منظر دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب خرشچوف کے گھر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ناصر ظہر کی نماز کے لیے ماسکو کی مسجد جانے لگے تو خرشچوف نے سوالوں کی بھرمار کر دی۔ ناصر جتنی دیر وضو کرتے رہے خرشچوف بذات خود تولیہ لے کر کھڑا رہا۔ اس نے بڑی عقیدت و احترام کا مظاہرہ کیا۔ دا کیرو ڈاکیومنٹس، ایک عرب ملک نے امریکہ کے ساحل پر ایک جزیرہ خرید کر اس کو تفریح گاہ بنایا۔ کاش کسی مسلم ملک کی توجہ اس طرف ہو اور وہ مغربی دنیا میں کوئی بڑا خطہ زمین حاصل کر کے وہاں جدید ترین معیار کا ایک اسلامی مرکز قائم کر دے، جس میں دیگر اسلامی شعبوں کے علاوہ ایک بڑی مسجد بھی ہو۔ یہاں اسلام کے تعارف کے لیے جو چیزیں مہیا کی جائیں ان میں سے ایک یہ بھی ہو کہ مخصوص اہتمام کے ذریعے غیر مسلموں کو موقع دیا جائے کہ وہ کسی درد و سوز رکھنے والے مسلمان کے ساتھ تجربے کے طور پر نماز کی چند رکعتیں ادا کریں۔ قومی قوی امید ہے کہ یہ تجربہ انتہائی مفید ثابت ہوگا اور لوگ جوخ در جوخ اسلام لائیں گے۔ یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ مغرب کو فتح کرنے کا راز، جس کو ہمارے قائدین ایک صدی سے بھی زیادہ مدت سے سیاست کی دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، زیادہ بہتر طور پر نماز کے اندر چھپا ہوا ہے۔